Şimdi dedik ki belagat ilmi 3 fen. Birinci fen ilmül maani. İkinci fen ilmül beyan. Üçüncü fen ilmül bedi'. Tamam. Birincisi ilmül maani huve. İlmun bir ilim ki yu'rafu bihi bi vasilati hadel ilim. Bu ilim vasıtasıyla bilinir. Ne bilinir? Ahvalul lafzı, lafzın halleri. Öyle lafız ki el-arabiyyi, Arapça lafzın halleri kendisiyle bilinir. Elleti uhaller ki biha, o haller sebebiyle yutabiku, mutabık olur lafız neye? Muktaval hali, halin gereğine. Muktazai hale lafzın mutabık olduğu hallerin kendisinde bilindiği ilim mani ilmidir. Mani ilmi bize hallerden bahseder, lafzın hallerinden ve o hallerin muktazasından, gereklerinden bahseder. Anlaşıldı? Fetahtelifu, binaenaleyh ihtilaf eder, farklılık arz eder. Ne? Suvarul kelami, kelamın suretleri birbirinden farklılık arz eder. Neden dolayı? İhtilafil ehvali, haller birbirinden farklı olur. Hallerin farklılığından dolayı kelamın şekilleri de ne yapar? Farklılık arz eder. Misalü zalike, buna örnek kavluhu Teala, Cenab-ı Allah'ın kavli. Ve enna la nedri eşerrun üride bimen fil erdi em erade bihim rabbuhum raşada. Cinnilerin sözü. Ve enna, muhakkak ki biz la nedri la na'lemu, bilmiyoruz. Eşerrun, şer mi üride, murad olundu kime? Bimen, ol kimseye ki nerede olucu? Fil erdi, yeryüzünde olucu olan kişiye şer mi murad edildi, şer mi murad olundu, em yoksa erade murad etti bihim, onlara, o yeryüzünde bulunanlara murad etti, kastetti Rabbuhum, onların Rabbi neyi? Raşeden, bir hidayet, bir rüşt, bir doğruluk mu murad etti? Biz bilmiyoruz. Yeryüzünde bulunanlara şer mi murad olundu, yoksa Rableri onlara doğruluğu mu murad etti? Birinde erade, birinde üride. Biri malum siga, diğeri meçhul siga olarak gelir. Fe inne ma kable em, emin ma kabli, yani eşerrun üride bimen fil erdi, suratun minel kelami, kelamdan bir suret, bir şekildir ki tuhalifu, muhaliftir, farklıdır. Neden farklıdır? Surete ma ba'deha, emden sonra gelene, gelen surete muhalif. Emden sonra erade bihim rabbuhum raşada. Fiil var, faili var. Malum siga. Li'ennel ula, çünkü birincisi, li'enne suratel ula, yani birinci suret, fiha, orada vardır. Fi'lül iradeti, irade fiili var. O irade fiili nedir? Mebniyun, bina kılınmıştır. Ne için? Lil mechuli, meçhul için bina kılınmıştır. Ve saniyete, ikincisi ise, ve surete saniyete, ikinci suret, em erade bihim rabbuhum raşada. Fi'lül iradeti, irade fiili, mebniyun lil ma'lumi, ma'lum için bina kılınmıştır. Fi'lül iradeti mebniyun lil ma'lum. Birincisinde fi'lül iradeti mebniyun lil meçhuli. İkincisinde fi'lül iradeti mebniyun lil ma'lumi, yani lil fa'il, yani fa'il için bina kılınmış. Erade, öbürü üride. Peki bu niye? Değil mi? Bu şimdi bir kelam. Birinde fiilin meçhul kullanıldı, diğerinde de malum kullanıldı bir kelam. Bir surette fiil, aynı irade fiili meçhul. Peki bunun sebebi ne? Buraya götüren şey ne? Velhalu edda'i, velhalu hal, durum. الداعي الذي يدعو يسوق سوق eden durum. Lidalike buna. Yani birinde irade fiilinin meçhul, birinde de malum olmasına götüren sebep nisbetül hayri, hayırın nispet edilmesidir. İleyhi Sübhanehu, Cenab-ı Hakk'a hayırın nispet edilmesidir. Sübhanehu ve Teala, noksan sıfatlardan münezzeh olan Cenab-ı Allah'a hayırın nispet edilmesidir. Fittaniyeti, fissurati taniyeti, ikinci surette. Em erade bihim rabbuhum raşada. Raşada, hayran yani. Hayır, raşet, hidayet, saadet. Dolayısıyla hayır Allah'a nispet edileceği zaman fiil malum getirildi. Ama şer nispet edilecek. Şerri yaratan da Allah. Allah'a nispet edilmedi. Yani. Peki وَالْحَالُ الدَّاعِي لِذَٰلِكَ yine kelamın bu şekilde getirilmesindeki sebep yani ikinci surette فِعْلُ الْاِرَادَ مَبْنِيُّنْ birinci surette فِعْلُ الْاِرَادَ مَبْنِيُّنْ لِلْمَجْهُولِ meçhul için bina kılınmış. Nedir peki bunun sebebi? Men'u nisbeti şerri ileyhi subhanahu ve teala fil ula. Fi suratil ula. Birinci surette de şerrin Cenab-ı Allah'a nisbetinin men edilmesidir. Şerri Cenab-ı Allah'a nispet etmiyor. El hayru kulluhu bi yedeyk ve şerru leyse ileyk. Şer sana değil. Hayrın tamamı senin iki elinin arasındadır, sendendir. Şer sana değil. Ne demek şer sana değil? Şerri sana nispet etmiyor. Şerrin kaynağı biziz, sebebi biziz. Biz şerri istediğimiz için sen şerri halk ediyorsun. Değil mi? Teeddüptür yani. Bu Cenab-ı Allah'la olan teeddüp. Mesela ne diyoruz? Ya halikas semavati vel ard. Ey yerleri gökleri yaratan Allah. Ya halikal kelbi vel hınzır. Ey domuzu köpeği yaratan. Demiyor. Halbuki domuzu köpeği yaratan da Cenab-ı Allah'tır. Ama teeddüp. Güzel olan şeyler ne yapılır? Cenab-ı Allah'a nispet edilir. İnsanlar bazında, insanlar arasında güzel görülmeyen şeyler ise her ne kadar vücudu Allah'tan olsa bile Allah'a ne yapılmaz? Nispet edilmez. Bu teeddüptür. Yani halkın, yaratılışın nefy edilmesi değildir. Kulun ne yapmasıdır? Teeddüp etmesidir. Ve yenhasırü kelamu hünâ ve yenhasırü sınırlanır. Ne el kelamu kelam anlatacağımız bilgiler. Hüna yani fi ilmil maani, maani ilminde kelam münhasırdır. Ala hadel ilmi bu ilim üzerine bu kitapta söyleyeceğimiz şeyler fi sitteti ebvabin altı bapta olacaktır. El babul evvelu birincisi nedir? El haberu vel inşa'u haber ve inşa. Küllü kelamin her kelam ki fehüve o. Küllü kelamin her kelam fehüve o kelam. İmma haberun ev inşaun. Ya haberdir ya inşadır. Yani ya haberi kelamdır değil mi? Ya da inşai kelamdır. Ma yahtemilus sıdka vel kezibe. Ma yahtemilus sıdka vel kezibe fehüve ihbariyyum. مَا لَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ فَوَا اِنْشَاءُ Tamam mı? İhbari kelam, inşai kelam diyoruz değil mi? İhbari kelamın el-ihbariyyu مَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ Sıdka, kedibe ihtimali olan زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ ضَارِبٌ ضَرَبَ زَيْدٌ يَقْتُلُ عَمْرٌ Bunlar nedir? İhbari kelam. Haberdir bu. Muhataba bir mana ifade ediyor. Tamam mı? Evet. İkincisi de nedir? İnşai kelam. İnşai. İnşai kelam nedir? Ma la yahtemilu sıdka vel kezibe. Sıdka ve kezibe ihtimali olmayan. İdrib. La tadrib. Leyte zeyden alimun. Değil mi? Keşke zeyd alim olsaydı. Leallallâhe. يَغْفِرُ ذَنْبِي Umulur ki Allah günah tereci اَزَيْدٌ حَاضِرٌ Zeyd burada mı? İstifat. Bunlar da inşa etti. وَالْخَبَرُ haber. Haber nedir? مَا kol bir kelam ki yesihhu sahih olur. Yekûnü sahihan. En yukâle denilmesi lekâilihi onu söyleyene, o haberi söyleyene denilmesi sahihtir. Ne denilmesi? İnnehu sâdikun fîhi. İnnehu o sâdikun fîhi. Sâdikun doğru söyleyicidir. Fîhi o haberde, o sözde doğru söyleyicidir. Veyahut da kâzibun fîhi veyahut da onda yalan söyleyicidir. Demek sahihtir. Haber bu. Kesâfera Muhammedun. Sâfera yolculuğa çıktı ki Muhammedun, Muhammed yolculuğa çıktı. Sâfera fi'lun mâdun mebni alel fetih. Muhammedun fa'iluhu ve alâmetu raf'ihi azzammetu zâhir fi âhirih. Ve aliyyun, Ali mukîmun, mukîmdir. Yolcu değil, burada ikamet etmektedir, hadir. Aliyyun mübtedeun, merfu'un ve alâmetu raf'ihi azzammetu zâhir fi âhirih. Mukîmun, haberul mübtedeyi merfu'un. وَعَلَامَةُ الرَّفْعِهِ اَظَّمَةُ الظَّاهِرَةُ بِيَاخِرِهِ Tamam. Şimdi iki tane örnek verdi. Bir tanesi cümletün fiiliyetün, bir tanesi de cümletün ismiyetün. Demek ki el-haber imma cümletün fiiliye ve imma cümletün ismiyye. وَالْاِنْشَاءُ İnşa nedir? Evet, inşa. Ma ol bir kelam ki la yasihhu sahih olmaz en yuqale denilmesi liqailihi liqaili hadha alqawl o kavli söyleyene denilmesi sahih değildir innehu sadikun fihi innehu o sadikun doğru söyleyicidir fihi fi hadha alqawli fi kavlihi yani söylediği sözde doğru söyleyicidir ev kadibun fihi veyahut da söylediğinde yalan söyleyicidir denilmesi sahih değil. Çünkü adam bir haber vermiyor. Ya bir talepte bulunuyor, istekte bulunuyor. Ya bir üzüntüyü bildiriyor. Ya bir sevinci. Değil mi ortaya koyuyor? Ne gibi mesela? Kesafir. Yola çık. Yola çık. Musafir ol. Ya Muhammedun. Ey Muhammed yola çık. Sen bunu doğru söyledin, sen bunu yalan söyledin diyebilir misin adamı? Ben sana bir haber vermedim ki, bir şey bildirmedim. Ben senden bir talepte bulunuyorum. Ne demek? Etlubu minke sefer. Etlubu minke ya Muhammed el musafara. Ben senden misafireti istiyorum demek. Ve akim ya Ali. Ya Ali sen de mukim ol. Burada ikamet et, kal. Vel muradu, peki burada kastedilen nedir? Haberin sadık olmasıyla. Haberin kâzip olması ne demek? Haber sadıktır, haber kâzip. Vel muradu, murad kastedilen neyle? Bi sıdkıl haberi, haberin sadık olmasıyla kastedilen. Şimdi bu verdiği cumhurun görüşüdür yani. Tamam mı? Haberin sıdık ve kizbinde bir. Haberin sıdkında ve kizbinde ne diyor? Yok hocam, şu sağlam hocam. Yaptı şu sağlam. Şimdi haberi sık ve kizbinde. Ha, haberi sık ve bir. Vakı dikkate alanlar. Bu cumhurdur. Cumhur neyi dikkate alıyor? Vakı dikkate alıyor, gerçeği. Yani o sözün gerçek dünyada, dış dünyada o söz dış dünyadaki durumla uyumlu mudur, değil midir? Buna bakıyor. Tamam. Şimdi bu cumhurun görüşü. Bir adam dediği zaman ca'e Zeydun dediği zaman Cale Zeyd'in dış dünyadaki durumuna bakıyoruz. Zeyd hakikaten gelmiş mi, gelmemiş mi? Hakikaten Zeyd gelmişse buna ne deniyor o zaman? Sadık deniyor. Doğru. Zeyd gelmemiş de adam Cale Zeyd'in diyorsa ona da ne deniyor? Kâzip. Tamam. Dolayısıyla bu görüşe göre bir kafir el-İslamu hakkun dese doğrudur. Sadık. Vakıya biz bakarız değil mi? Biz vakıya bakıyoruz yani. Tamam. Şimdi bu kadarını bilin, tamam. Bir de bunun karşısında işte Cumhur'un dışında kalan Mutezililer var. Mutezili olanlar ise vakı dikkate almıyorlar onlar. Onlar diyor ki mesela, onlar da kendi aralarında ayrılıyor. Bir, tamam mı? Muhbirin itikadına bakarız diyor. Muhbirin itikadı nedir? Bu sözü söyleyenin itikadı önemlidir. Vaka uyup olmaması doğru değil. O zaman onlara göre ne oluyor mesela? Bir gavur el-İslamu hakkum dese yalandır. Niye? Çünkü o İslam'a inanmıyor ki. Vaka mutabık olsun diyor. İtikadına mutabık diye. O ne kazip diyor. El-küfru hakkun dediği zamanda da bir gavur, el-küfru hakkun, onun hak olduğuna inandığı için sadıktır. Onlara göre sadıktır. Niye? Çünkü itikadı dikkate alıyor. Ama Cumhur ulema neyi dikkate alır? Haberin sırf ve kizbinde vakığı dikkate alıyor. Yani harici dünyadaki, dış dünyadaki durum. Dış dünyadaki duruma mutabıksa sadıktır. Mutabık değilse sadık değildir. Vel muradu bi sıdkıl haber, haberin sadık olmasıyla kastedilen mutabıkatuhu, mutabıkatul haberi, haberin mutabık olmasıdır. Lil vaka'i, vaka. Bi kezibihi, bi kezibihi, bi kezibil haberi, haberin kazip olmasıyla murad da nedir? Ademu mutabakatihi lehu, ademu mutabakatihi, kelamın haberin mutabık olmamasıdır. Neye? Lehu lil vaka'i vaka. Öyleyse idâ kânel emru kezâlike, idâ kâne sıdkul haber, idâ kâne sıdkul mutabakatehu lil vaka' ve kizibul haber ademe mutabakatihi lehu, fe cümletu aliyyun mukim, إن كانت إر إس النسبة المفهومة منها من هذه الجملة. Bu cümleden anlaşılmış olan nisbet, ikametin Ali'ye olan nisbeti. Tamam mı? Aliyun Ali nedir? Mukimin mukim. Mukim olmak, ikamet sahibi olmak kime nispet edilmiştir? Kime? Ali. Ali'ye. Ha. İkametin Ali'ye olan nisbeti eğer ise mutabikaten, mutabikaten, mutabık olucu ise lima fil harici, tamam mı? Fil harici, fil vaka'i, tamam mı? Hariçte, yani fil dünya, yani dünyada yaşadığımız anda görüyoruz ki Ali hakikaten mukimdir, fesidkun, o zaman sadıktır. Ve illa, ve illem, ve illem tekün en nisbetü el mefhumetü min hâzihil cümleti mutabikaten lima fil harici, yani Ali misafirdir de, Ali misafirdir, adam diyor ki Aliyun mukim, Ali mukim, o zaman fe kezibun, fe kezibun, o zaman yalan. Anlaşıldı? Tamam. Ve likülli cümletin, her cümle için vardır. Ne vardır? Rüknani, iki tane rükün vardır. Bir, mahkumun aleyhi, mahkumun aleyh, biz buna müsnedü ileh de diyebiliriz. Tamam mı? Buna müpteda dersin, fail dersin, naib fail dersin. Olur. Ve mahkumun bihi, bu da müsned. Mahkumun bihi. Evet, bunlara zahit olan şeyler, bunlar kayıttır yani. Ve yüsemma isimlendir. El evvelü birincisi, yani mahkum hali müsneden ileyhi, müsnedi ileh de deniyor ona. Kel faili fail gibi. Ve naibihi naibi fail gibi. Hemen fail örnek verelim. Darabe zeydun. Darabe zeydun. Ve naibihi naibi fail zuribe amrun. Tamam. Vel mübtedeyi, bir de mübteda ellezi, ama o mübteda ki lehu haber, haber olan müpteda, kendisinin haberi bulunan müpteda, zeydun kaimun. Bir de haberi olmayan müpteda var. Sa'dun mesettil haber faili geçiyor. Es-sıfetul vaka'atu ba'de kelimetil istifami evin nefi rafi'aten li zahirin. Kaimun ez-zeydani ma kaimun ez-zeydune. Ve la habere, ve la habere لهذا المبتدئ değil mi? Bu mübtedan haberi yoktur. Bel fa'iluhu sa'dun mesettel haberi. Tamam. Bel fa'ilu sâdün mesedden haber. Ve yüsemmâ isimlendirilir. Esâni ikincisi yani mahkûmu bi. Ne diye isimlendirilir? Müsneden, müsned diye isimlendirilir. Müsned ne gibi? Kel fi'li fiil gibi. Varabe zeydun, duribe zeydun, darabe, duribe, yadribu, yudrebu. Değil mi? Bunlar nedir? Bunlar müsned. Fiil daima müsneddir. Daha ne gibi müsned? Vel mübtede'i, bir de mübteda. Öyle mübteda ki, öyle mübteda ki, el müktefi, el müktefi, yetinici olan. El müktefi, yetinen. Neyle yetinen? Bi merfu'ihi, merfusu ile yetinen mübteda. El müktefi, iktifa edici. Yani ellezî yektefî bi merfu'in. Merfusuyla yetinen mübteda. Merfusuyla yetinen mübteda nedir? E kâimun. Zeydân. Evet. E kâimun. Zeydân. Şimdi burada kâimun sıfa. Neden sonra vâk olmuş? Hem neden sonra? İstifamlı. Değil mi? Hem de istifamdan sonra vâk olmuş. Bu mübtedadır bunda. Değil mi? Peki, es-sıfetu sıfet, evet sıfat. El-vâkâ'atu vâk olmuş, ba'de kelimetin istifâmi, evet. Evin nefli, mâ da koyabilirsin buraya. Mâ kâimul zeydân. Râfi'aten li zâhirin, ismi zâhir refedici oldu halde, evet. Zeydân onun nesidir? Fâilidir. Fâilidir. Mâ kabridir değil. Dolayısıyla, ve lâ habere lihâder mübtedî, bu mübtedânın haberi yoktur. Bu fail nedir aynı zamanda? Bu ismi Sa'dün Meseddel Haber. Tamam mı? Bakın. Peki bu nedir? Müsned. Bu müftida nedir? Müsned. Bu da nedir? Müsnedün ile manası ne olucu mudur? Fekaimun ayakta olucu mu? Kim? Zeydan. İki Zeyd ayakta mıdır? Tamam. Peki. Buradaki müpteda, şimdi müptedayı biz ne düşünüyoruz? Mahkumu aleyh, müsnedü ileh gibi. Ama eğer merfusu ile yetiniyorsa, yani ikinci çeşit müpteda ise o müsnedün ileh değil, müsneddir. Faili de müsnedün ilehtir. Sa'd dün mesedden haber. Evet.